بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم مسألة جهاد في سبيل الله انفاق في سبيل الله کے او سوار لس شبهات ذکر شو کیا ہوئی کہ دا آخری شبهاوا مرتد کی دل داوی او عباد صالحین نیول فخدای توب سران او بیا انکار دی پیغمبرنا آخر کی ذکر وشو چې مال سبب د نجات نه دی اگر کدا زمو کډه کشي مؤمنانو سره غم شو چې مونږه هو مالونه په دی وجه خرج کوو چې مونږ د پاره ذریعہ د نجات وګرځي او الله رب العزت وی چې لن یقبل نشي قبل دې نو دی آیت کې مؤمنانو ته ترغیب دی لن تنالوا البر چې ستاسو د پاره مال سبب دی کافرانو د پاره نه دی ستاسو د پاره به مال سببي چې څنګه دلته وي او سوره بقره کې هم تیر شو چې انفقوا من طیبات ما کسبتم الله په نوم چې سوار کوي نپاک شے قیمتی شے علاوہ قبلی او کدا سے نئی ولن تنالوا البر نشیر سے دیتا سو ایمان مقام تا البر یا جنت تا البر یا دا اللہ رضا تا لفظ عام دے ہر یو خیر او عمل لورزی روح المانوی قال ابو منصور البر خیر الدنیا والآخرہ دنیا و آخرت دوار و خیر و برکت تا البر ویلش دغزه ټول معنا دا کوي چې البر والاحسان وکمال الخير روح المانوی مدارکم وی لن تبلغو حقیقت البر نشعر سیدی حقیقی تقواتا حتا تنفقو مما تحبون ترغه پوری چې خرج کړي هغه مال چې تاسو په خپل خوخي هغه د الله په نوم ورکې نو له برسه تقوا مقام تا او د الله رضا تا ابن عربی موي چې البر سمانا هي سبل الخير كلها سمره چې د خیر لاري دي د نیکه هي الصحيح لعموم الايه طولت المراد جسن کی زجاج موي كل ما تقرب به الى الله ارغشی چی تبی زان نزدیک الله تا من عمل خير فهو انفاق نیک عمل کینو دا طول انفاق انفاق دیکھا مدارکم وی والحاصل انو لا وصول الى المطلوب الا بی اخراج المحبوب چی مطلوب تبال رسی چی محبوب شید اللہ پنم باندی ورکی دا تربیغ انفاق پی سبیل اللہ تا وشان دا سورہ بقرہ چی انفقو من طیبات ما کسبتم بیزاوی ہوئی من شین من المال کمال خرچ کے او ما یعمه وغیره ارشل ورزی کبذل الجاه لکا خپل عزت دچا دپار قربان کی مم فی معاملت الناس والبدن فی طاعت اللہ دا عام معناوا نشہ رسید مقام دا تقوی تا و مقام دا رضا دا اللہ تا ترغی پوری چی خرج کے بازی دا غینا چی تاسو سر محبت ساتے وما تنفقو من شئن فإن اللہ بی علیم اگا چی خرج کوئی تاو سشے اللہ پوئی گی دا غی پا حقیقت باندی دیار لسما شبہ داوا چی دی یہود و دیوی لیو چی دا پیغمبر زکا پیغمبر ندے دیده پخانو پیغمبرانو خلاف دی د بنی اسرائیل پیغمبران چی وو اگی دا اوخ وخا نخوڑا او نی دا اوخ پی نو استعمالول او دی پخپلوم سکی اخری اخلقو تاوم وی مگور دی دا اگی خلاف شو دا خود مخ کی پیغمبرانو پا دینونو کی نو جائز او دی جائز گرنی جواب راغی چې ګور خبره څنګه او تاسو څنګه کړه باطل پرس وی دی تک نه ښه اخو یعقوب علیہ السلام باندې سو بیماری وا یو قول دا دی چې طبيبانو وته وی چې ستاسو لپاره د غوخه او په نه دی جایز نه دی خو مرض دی پزیاتی ناغزه کا پزان بند کړو ازویم قول داده چه اغا ما نخطا اکڑا پخواب دغس ما نخطا وا چه کمشه بده چه خوخو ویداما دا اللہ دا رضا دا پارا پری خودا دیر می خوخ ده دا اللہ دا رضا دا پارا پری خودا نظر اکڑو نزکه پزان بند کلیو خوا دا نچه پا بن اسرائیلو یا پا پیغمبرانو دیتی ندمره لوی خبره جوړ کړه او مکه سره مناسبتوم دار چلاوی چې مما تحبون ادي یعقوب علی السلام محبت د سره دو غوخه ادو په داس دا مما تحبون نو پرې هو د کنه چلار زاشي کل طعام کان حلل لبنی اسرائیل هر قسم طعام چې وو حلالو د پاره د بنی اسرائیلو کغه د وغوا خوا کده نور سوا کده غي پيو ارس حلالو ها الا ما حرم اسرائیلو مگر اغه چې بن کړیو یعقوب علی السلام علی نفسی په خپل ځان باندې د مصلحت د وجه نه ها اسرائیل نوم د یعقوب علی السلام دی او چې داغه اولادی ناغی تا بنی اسرائیل وی اولاد دی یعقوب علیہ السلام نابو بکر جساس وی چی فی هذه الآیت دلالتن علی بطلان قول الممتنعین دی آیات کی وی دلیل لی پو دی خبره چې دا غی خلق و قول باطل لی چی بزان باندی پاک سیدون حرام کری من اکل اللحوم والاطعمت اللذیذت وقی نخوری او خخوراک نکی سوچغوری و شکرا و کباب و دا نخوری ولی تزهدن وی مونگا تقوا کو نا تقوا دا چلاوی خوری من طیبات ما رزقناکم اخلقو بزان باندی اسی بند کلی نو دی آیت کے رد شپاغی باندی چی گورا اللہ خوی کل طعام هر قسم طعام خورا حلال دی حدیبا کی وزان بندیز کئی من قبل ان تنزل التورا دا خبره خوڑی را مخ کی دا نازلی دو دا تورات نا ناغاو پا تورات کی را غلی کنا قل فاتو بالتورات او آیا چه یهودو روڑے تورات روڑے فتلوها او ویلو لے کنشتے پکی ان کنتم صادقین کتا سرشتی نیے فمن افترا علی اللہ الكذبا من بعد ذالکا اغسو کوچ جوڑ کی پا اللہ باندی دروغا پس دینا چی خوزا حت و توشو چی دو مسئلی حیثیت او شکل داو ای یهود تینا بلس جوڑ کرو او سم سوک نپوئی گی اولائی کوم الظالمون دغ کسان ظالمان دی قل صدق اللہ وائی اوتا چی اللہ رشتی آویلی دی او یهود خطول دروغ ہوئی فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ګوره قران جيب ترغيب ورکي ښا تاسو وتنوي چرای شه تابعداريو کې د ملت د محمد صلی الله علیه وسلم نه ملت ابراهيم ته وي چې ګوره هغه چې ټولي مانی نو هغه ملت یادو ښا چې بیا به کې څوک دا ونوي چنه مونږه دا نه منولې د ملت ابراهيمي داوا ټولو کوله کنه راشه تابعداریو کې د ملت ابراهيم عليه السلام حنيفان چې مخه لولې د هر باطل نه نو دې د مشرکانو د ډلې نه اخیری سوار لسمه شو بادا چې زمونږ بیت المقدس مخ کې دار سنه ادي غپرې خو د بیت الله ته مخ واړو منځګه په ایمان نه راول نو جواب راغې ان اول بیت موضع للناس بشک اول کور چې جوړ کړی شوی د پاره د خلکو چې عبادت پکې کوي حج پکې کوي للناس ډیره فائدې دي کنه عبادت د پاره جوړ شوی دا نه چې خلک دې پکې وسیګو کټونه او تاونه دې پکې کیږي نه د عبادت د پاره جوړ شوی دی للذی خامخا هغه کور دی ببکتا مبارکن چې په دې مقام معظمه کې دی مکه ته موي بکه ته موي څوک فرق دا کوي چې بکه خاص تک داګه ته وي چې بیت الله پکې جوړ دی او مکه دې ټول کلی ته وي بلد او بکا دو مانو سر راضی یا د بوکان دی جڑا تا وی چې څوک راغلی دی نو دغه ځای جړلی دی اسنه بغیر ان صبح هیڅوک نه پات شوی جړلی دا بیت الله کې اذن د بکا معنا ټکول لنګرای کې چې اوشه ټکای کنه بکا دی څوک راغلی د مقابلې لپاره انده ده الله ټاکولی کاغه یوازې ابراهیم نو ډیر خلق راغلی په دې خیال باندې خدغه بیت الله سره سر خړلې زکات وی بکاو یې کنه دا زکه په خوانه چې ابن عباس رضی الله عنه وی او مجاهد خلق الله موضع هذا البيت قبل ان يخلق شيء من الارض بالف سنه وی د زمکه د پیدا کېدو نه 2000 کاله مخکې د دې کور نه خشوي و چې دا به الله کور زمکه لا نو پیدا شوه پخانه کور خدا دی نو څنګه بیت المقدس پخانه شو بیت الله تاریخ هم نه معلوم چاته د خیر او د برکت زید مبارکن الله طرف نه به خیر او برکت اچول شوی دی او د للعالمین او دا یو رهنمایی ده د ټولی دنیا د پاره څوک چې دل ترازی نو په دینیت باندې راضی چې دین زده کم چې دا خلق څنګه عمل کوي هدایت نه حاصل کما زکه دا حرام خلق دی نو چې دل تدی څنګه منځ او دس کوي څنګه عقیده ساتي څنګه غم خادي کوي وذل العالمین فی آیات بینات پسی بیت اللہ کی نخی دی دا اللہ دا وحدانیت و دا قدرت کارخ کارا مقام ابراہیم چی خاص کر پاگی کے زید ادری دو دے ابراہیم علیہ السلام آگا گٹا چی پاگی با ادری دو دا پاگی کی دا آگا دا قدمونو نخی دا سی جوڑی شوی دی اگر او بنده چی پا خطا کی ادری گی او دا قدم پکی ننوزی دغه سی پکی نخی جوڑی شوی اسو مر زمانی او شوی کنا او اس پر اخ پی ندر آگلی تسنگو اینو اق قصی دی دا دا اللہ دا قدرتونی او دلیل لی کنا او دغه سی ومن دخلو کان آمنا سوک چی داخل شدی تانو اغلب امنیم کچا قتل کړي او دلته داخل شو بیت الله تنو او تب سوک سنوي چې باروزي نو بیا دې په قصاص جاری کوي کنه بل جوړه وکړي چې حد به جاری کیږي لاس ټکټ کیږي یا نور کوړي به جاری کیږي نو اله چې دې نو دې چراغ دلته امن واوس نو باس امنا دلته غل امن حاصل شو او دوی مانا دا آخرتم دا سوک چناغی دی بیت اللہ تا و سعی نیت باندی او حج و عمر قبول شون دی با امنی دا جہنم نا دا عذاب نبولا اللہ امن ورکین رزق دا عام قیده دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وی چمن سبکا دم المسلمی دم المسلمی چاچی دیو مسلمان وی نتویکڑا سم لجا اب الحرم اب یارا حرم تیرا منڈکڑا یکونو آمنن دلو آمن وکزا من اسواب الحد سم لجا اب الحرم لا یقام علی الحد حرم کې څوک حد نشي جاری کولې باغبان چوزن بیا په جاری کیږي ګرچی امام شافعی سي بیا نماپ کینو هغه یې که حرم کې هو جاری کیږي ولی ویزه فتح مکه پرد باندې نبی علیہ السلام اعلان وکړ چې وسلورته ندي کدی د بیت الله په غلاب پورې ځوړن دي کنه نو سر ته وخه دری پا کناری نوی او پا کسنا نو نا خود پیغمبر حکمو دا غی پا حق کے کڑے ہوکا نا غی پوری خاصو ار یو مجرم لخنور دی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِيم خاص دا اللہ دا پارا لازم دے پا خلق باندے حج دا بیت اللہ پا ہر چا باندے نا من استطوع الی سبیلا اغه سوچ چې طاقت لري دې تدلارې ارچا باندې نه دي چې دتلو راتلو خرچ ور سره وي رست کورم دور پرې خو دې شي چې تر راتلو پوري تکلیف نه وي التم ځانل دا استطوع سبیلا کرالو ومن کفر اسوک چې انکار کوي چې زه خو حج نه منم دیر خلقی که نخوا اغیده پا عبادت که نی ساوی ویده عبادت تی چه سرطور بای مندی باوی دولی با درباندی پرتی او خپل صفائی با نشکولی غرونو تا په کله وجودا خيږي وې دا عبادت نه دي دې ته ګډ ایکسرسایز وې الله وی دا کافر دې هرڅوک چي ها هغه چا چې انکار وکړ د فرضیت حجنا فإن الله غني عن العالمين نبي شك الله بنياز دې د مخلوقاتنا الله زما ته ساجد دې مسله رسالت ذکر شو اسوار له شبات سره دا قرآن اصول دي چې اخر کې وته ترغیب ور کوي کار سنا روي کړي کنه الله رب العزت وي خیر دې که اوس راځینوم دروازه کولاو ده که توبه او باسه کنه وګوره مخکې هم ذکر شو یا اهل الكتاب یا اهل الكتاب اغا د شبهات په طریقو اداوس چې ذکر کوي دا د دعوت طریقه ده قل یا اهل الكتاب هو اي وتا اهل الكتاب ولما تكفرون بآيات الله ولكفر کوي د الله په دې آیاتونو باندې والله شهید علی ما تعملون الله خپوي په عمل باندې چې تاسو یې کوئ قل یا اهل الكتاب دعوت کنا ځکه تاسو سره قل نو وایو ته اهل کتاب ولما تصدون عن سبیل الله ګوره تمره ظلم کوي په خپل سکه چې خلقم بندوي د الله د دین خپل کفر سکه چې نورم کافران کوي ولي بندوي د الله د دین هغه څوک چې ایمان راوړي څنګه بندې تبغونه ایوجا خکار کوي دي تا د دین غلط پدې کې وته یو بنره وباسه چې د اسلام داسي دین دی داسي دین دی دې کې ظلم دی دې کې دا چللې خلق ته وي غلطه را استل کنه نه خلق ټول را وباسي کنه وزن پدې مسله کې ښا هغه بنده به داسي توبګار کی چې ګوره دې سره مکه نه پاسه ګوره دی مسلمان ته مشرکان وي دی بیا په مور او پلار جنازه نه کوي ادا خط غلطه او تروبه سنا سره منکر کی تبغونه ای وجه لټوي تاسو هغه ته دا دین غلط پانتم شهدا او خپوي گئی چې دا حق دی ام الله بغافل نعم تعملون الله غافل نه دی درسنه خبر دی دا غي عمل نه چې تاسو یې کوي خپويږي تپوس ودنه کوي کنه هغه خو نه منل دعوت ولا ورکړی شو بس نو الله مؤمنانو ته وی چې ځانو ساته دي ظالمانو نه چې نه منی کنه نو تاسو ته نه جدا شه خبره او سره م کوي ناشته او سره م کوي غم خادي او سره م کوي اس قسم دا خا بایکاټ یا ایو الذین آمنوا ایمان والو ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب کتا سو مرګرتیا وکړه د یو ډلې دا کسانو چې ورکړی شوی دی هغه ته کتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین وابلی تاسو لرا پس د ایمان تاسو نه بیا کافران دا د هغه ډیر غټر مان دی ښا چې دی وځه مونږ مرګری شي فاللہ رب العزت وی سوال نا پیدا کی گی وکیف تکفرونا مخی امیلیو بقرہ کی پاگی سر علت نو بیان کرے خوا دلتے ہو سر علت بیان کر اللہ وی سنگ بتاسو کبر تواولے عجیب خبر دا ولی وانتم تتلا علیکم آیات اللہ او حال دارے جب تازو باندی وقت پو وقت رسلی شید اللہ آیاتنا توحید اللہ یوا وفیکم رسولو او پتاسو کی دے پیغمبر سنت شتا چی دا چا سر ای نانشی گمرا کے دے پیغمبر پاکم ویلیو چی ترکتو فیکم امرینی یا ترکتو فیکم السقلینی حدیث کے الفاظ دا سره تاسو کې ما دو خبرې پرې خو دي دو درانه امانتونه لن تذلوا چری و گمراه نشه لن ما تمسکتم بهما سوچ تاسو په قران او سنت باندې لاس مضبوط کړی کنا چری هم نشه گمراه کړي اذی ایت تفسیر کنا خان وفیکم رسوله توتیان وی پیغمبر جو انده ده ویرک ڈوڑه ده وخڑا پا پوزا کنا دا سی خبری که وفیکم رسوله ستا خبر بایلا ٹکوا چکا نمی غسته وی چه وفیکم محمدن یا بس ای خبر تا دا رسول و دا محمد فرق نشی کولی رسول صفت ته رسالت او رسالت داغو تر قیامت پوری دے کنا صفت ذکر کرے کرکڑے چمرات داغو سنت تی چپ دازو کی سنت پیغمبر وی او قرآن وی نگم رہی نشیرات لیتا تب کملار برازی ومن یعتصم باللہ فقد او دیلا سرات مستقیم اغسو کوئی چمنگولیو لگی دا اللہ پا کتاب او رسول شو لار نیغتا فقد هدیا الی صراط مستقیم او رسول شو لار نیغتا نگو را قرآن خبر کردی دا خو مشروط تکا نخوا چی اسلام بئی پا دنیا کی مسلمانان بئی پا دنیا کی خو کلا چی دا قرآن دورا و دوری او سنت پا عمل کی رازی باس دا دو خبری دفا چی دانین اسلام با کمان مسئلہ رسالت ذکر شوا مسئلہ دا جہاد ذکر کئی او اگه کی پنځه اصول بیانی دا جماعت جوڑو لو ولی سور بقرہ کی خودم رویلیو چی یو مجاہد دا جوڑ شی پایت باندی 177 چغی کې اخلاق اعمال عقاید ټول را جمع کړی و چې یو تن جوړ شو نوې جماعت جوړ کای کنه په دې پنځو اصول باندې یو دا چې عقیده به توحید وي دویم دا چې عمل به په قرآنی دریم دا چې امر بالمعروف نهی عن المنکر به کیږي کنه دعوت به چلیږي او څلورم دا چې خرچه کوي چندی مغواړی د خپل جیب نه کړو پینځي کلسي خدای او پکې برکت اچي او سوال مکوې د چانه او پینځم دا چې زړی دوستانی پرې ده بس او کنه چې اسلام نور راغله نو تاسو ارچا سره تعلق وکنه ارچا سره تعلق یهودیانو سره عیسایانو سره مشرکانو سره اندوانو سره هر چا سره اوس چې کله اسلام راغې نو زړی دوستانی پرې ده ولې غیب ځان سره راولې بلاګان جمعات بدل روان کی نقصان به ورسېخه دا پنځه اصول بیان دي اول دا دی یا ایو الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ایمان والو یریږه د الله نه په حق یریدو سره حق تقاته په حق یریدو سره نو مؤمنان باندې بوج راغی چې خدای حق یریدل منکل کول شو ډیر کمزوری یو نو سورته تغابن کې د دې جواب راغی چې فتقوا الله ما استطعتم د وس خبره ده چې څومره ستا وس کیږي نو دبل چا نه ویار نه کې الله نه ویار کې دا درې آیاتونه قران کې ښا اب خلق باندې بوج راغې یو داده یو مخ کې تیر شو الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته او دا غي معنا شو خپل وخت باندې بل سورته حج کې براشي اخري وجاهدوا في الله حق جهاده جهاد کوي د الله بلار کې ولیکن پرشتیا جهاد او انګلا دنګلا مکوې چې نور څه غرض دي نور څه دی نوم د جهاد اخلي زیو پندو نراوړي دری خبرې وی او دری واړه په داسې مقاصدو کې وی چې دا غین اعلی مقصد بل نشته ولی یتلونه حق تلاوته قران اعلی مقصد دی او د توحیدنا یا ایو الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته اعلی مقصد دی او جهاد اعلی مقصد دی دیکھی زکا داوی لیو خان او دا طول جواب ام دقا دی چی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها اغیات ساتھ ہے کنا اللہ تاسو باین دو وسن بار احکام نلازم ای خان ولا تموتن الا وانتم مسلمون او دا عقیدہ تر مرگ پوری او ساتھ ہیں مرگ درانشی تاستا مگر چی تازو پا حالت دے اسلام کی ولا تموتن کی نور بوج پیدا شو اگوی یا خدا باران نپٹی دو منتوی چی مملک کی گئے مگر چی تاسو مسلمانان یا اللہ دا مرگ زمون پہ اختیار کی دیں زمون خواضر علیہ السلام سر دوا سلام نشتا چکن اغتا ہوا ہوئی چکوار زد تفون اکما دا خلا گرانا شولا تموتن الا وانتم مسلم جواب دا دی چی دا دا عربیت جملہ دا ظاہری معنی ندم را دا چتیما نکلی چلا تموتن مرنشی گوری خیال کوا یا زان تسو کینوا دا بس مکی خواب خانو مطلب اس دی چی دومو علی الاسلام حتی الموت دومو علی الاسلام حتی الموت دی اسلام باندی ہمیشہ پاتی شے تر مرگ پوری دا خستا دی اختیار شے دی کتا تا سوک ډیر لالچ کئی کنا ڈالری دل در کئی چی مرا رازا تا پا اسلام کی سمونتی دی که خزا غواری که بانگلہ غواری که مرسدیز گاری غواری وی ایس نگوارم مرسدیز زانده جوڑ کا بانگلہ زانده دوا کا مونگ دنیا تا دو بانگلو دو پار نیو را گلی انزا مونگ دنیا کی دی تاجت شتا مونگ زان لآخرت لخواری کو لگ وقت دے زان تے بچ کا کنا تا تا با لالچو نرازی خوگوری دے اسلام نوا نوڑی نو امیشہ پا اسلام پاتش ہے دا یو خبرو عقیدہ توحید اسوی چی قانون قرآن واعتصمو بحبل اللہ جمیعا منگولیو لگوی دا اللہ پر اسے باندی طول پا جمع زانزانے بنی گوری راجم شے تنظیم جوڑ کے تنظیم پا قرآن جوڑی گی تو گور دینو رو تنظیمونو تا سپانسی دی خو بس چیلے سشے و سر لگی نو شلے دلی کچا تارو ندی خوا امو تارو ندی دا تنظیمی تراشا تنظیمو گورا چدا پا پا پا پلکونو باندی امات نکی چې په قران جوړ شوی په سنت جوړ شوی دا راته وی ښا ونګولیو لګوي د الله پر اسای باندې جميعا ټول په جما ولا تفرقوا د قران نه موجودا کیږي اسوې چې ټول جهان به پرې دما قران د پرې خاو دون دي دا او تاسو لګیا کنه ټول جهان به تپرې ولا تفرقوا ذ دین جدا کی گئے مولک جدا شوی نو بس بیا پتن لگی چې کما کند کی هلاک شوی او هلاکت دقه ده چې د دوه تنو به یو بل سره اتفاق نه دنیا کې وګرځ کنه ولې الله وی اتفاق په قران جوړیږي واتسمو او چې قران د چامینز کې نه کنه ټول دی یو بل نشلی دلی ټول جدا جدا تبو تمینه تو نکه اگر وہ یرا بس دی کیسے دا غم کواو دا نکی گیو مونږ لړیر خلق راغلي دی کنه نګور الله رب العزت حبل ذکر کو قران ته نوم د حبل رسه دی کی څومره کمال دی یو دا چې دنیا مثال د طوفان دی او د سیلاب دی د سمندر دی او خلق پکې ډوب دی د دین نجات څنګه دی چې د برنه او رسه را ځوړند شي مضبوطه او دیو تعالی سواشي نو بخلاص بشي نو ښا ملاوی دا دنیا یو سیلاب دی مخلوق پکې مبتلا دی ځان نشي خلاص ولې ما او تر سه ځوړند کړه چې خلقو دی پورې اون خلای وا تسمو بل سبب نشته ګوري خلق تباہ و برباد شي کنه ښا چې چا قران تعالی سوانه چاو کنه نو د لاش پته اون لګی دا ایس پته اون لګی دا دویم در سه دا کار دی چې په دې باندې شی تړلې شي ښا کوخ دې په اوتاړو غلې بولاړې که اس دې اوتاړو کار څومره غټ جانور دې اوتاړو نو لاړ وای خو دې نشي کنه نو الله وی د قران په دې رسې باندې ځان اوتاړې ځان پابند کې دین ټوله پابند دي دا چې څومره پابند شونه دومره باندې جاتومو مخا وذکرو نعمت الله علیکم یاد کئ نعمت الله په تاسو باندې چې قران دې اسلام دې اذ کنتم اعدان چې تاسو دشمنان فالف بین قلوبکم الله مین او ورذل تاسو په زړونو کې یو بل سره دا د مدینه قومونه او اوس او خزرج ښه چې په نو خبره به یو بل سره جنگونه چې تاسو خولي مخ کې وبوس کې ازما او خرستوس کې نو جوړ او بل و جوړ شو په سونو کلونه به داږي جګړې وي او قتلونه پکې کېدو هغه به تاریخونه لیکو چې د دومره کالو شو د دومره کالو شو اچ نبی علیہ السلام راغې او قران او ته مخ کې کو نو داږي هغه دښمنه ختم شوې او هو هو هغه روز باندې یو بلو پیژنل چې خطا سو او سه مونږ حضرت یو تاسو په تیار کې پراتو چې د قران رڼا رااله نو حضرت شیخ بوي وی شیر او شکر یې کړو مونږ هو نه پوهیږو چې دا له کومه جبا یو بل سره شیر او شکر کړو دا سه یو بل سره رانیز دی کړو چې په مرګم بیا جدا نشو محبت وای چې استاد په زړونو کې فاسبحتم من نعمتي اخوانا نو ګرځې دې تاسو د الله په لوی نعمت سره رونه رونه نزلته به وي فاسبحتم یوي او سرتم یو نه وي چې وګرځې دې ځکه وي اصبحتم د سبا نه دې او سبا رڼا ته وي تیار لري شي کنه نو چې قران راغې نو تاسو باندې سپین سبا راو خوته او د کفر تیاری لري شویم او د هر منزل نه تراره او خطرې لري شویم فاسبحتم بنعمتي اخوانا هغه تعویذونه نو کړی چې ورګه د مینې تعویذ کوم د محبت تعویذ کوم قران دې کنه چې دا دیوې نو دیو د لار څخه سم کی کنه دیتا دا غلط لارو چارو نخلاصی وکنتم علا شفا حفرت من النار ویتاسو پغانا دا دوغل دور شفا کناری تاوی غانا او حفر جهنم تاوی بس خمرگو او جهنم تا غرزی دلو دا وسم دا خلق و حال لکھا چکم خلق پا شرک کی مبتلا دے او شرک ایڈیر فخ دے ناغیخ و موت تے او جہنم تا غرزی دل لی ناغیبیان جنازی تا جدشتا او نی دوا تا جدشتا او نی خیر خیرات تا جدشتا دکا پخپل عمل خلاصی گی و عمل داغی نو کنا ویتاسو پغانا در دوغل دور فانقذکم منا اللہ بچکلے داغینا سنگے بچکلے کذالک یبین اللہ لکم آیاتی دا د الله شان دی. دغه سي بیانې تاسو ته آیاتو نه خپل لعلکم تهتدون دې لپاره چې د دین نه خبر شي. تاسو خو دین نه خبر. دریم خبره چې عقیده یو شو او عمل په قران شو نو اوس به خلکو کوشش کوي ولی د دې امت دې لپاره خدامه نشته. اول بزان پوه کوي زکړه وکي زکړه وکي اجز دې کړه نو اوس بیبل ترسي ګران کار دی کنه ځکه خو دې امت فضیلت دې لوی ذات ته ورپسې بیانې ولتکم منکم امه خامخا دې جوړ شي پتا سو کې یو جماعت يدعون الى الخير چې خلق را بلی دین ته خلق را بلی الله ته الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر هغه دعوت ده چې امر بکې خلق ته د توحید او سنت امنه کوي به خلق لره د کفر او شرک نه دا اعلی دي کنه ها ولی چې اوسړی دی موحد کو ای بیا ولا خپل مرزه بس نور باغه په خپل ځان سموي دا خدا سي عقیده نه ده چې دا چې از دکړه کنه بیا هغه منظم دکړی او هغه روزوم دکړی او هغه ارسو دکړی ښا دا داسې مسله ده چې دا نه کنه نو د ایسنه باندې خبر اولائک هم المفلحون او دغه کسان چې امر بالمعروف کوي نه یا المنکر کوي هم دی کامیاب دي کمال کامیابی دي ته حاصل ده. دا ذکر شو چې دعوت چلوي دعوت چلوي ارکان د جماعت په فعالي غره دعوت پرې نه ده امر بالمعروف او نه یا المنکر پرې نه ده نبه پریدو نبه پریدو خو لیکن دا تپوس کو چې دا په سبان دی پاتې شي دا خو ډېر لوی نعمت دی دا خو مخکې امتونو ته هم حاصل شو نو چې هغه ته نه ولي محروم شو الله وی ته خبره کومه کنه ولا تکونو کالذین تفرقوا واختلفوا مکیږي په شان دا قومونو چې جدا شو د کتاب خپل نام نو اختلاف یې جوړ کا تاسو چې الله وی چې واتسمو بحبل الله جميعا نو ویلونه چې ولا تفرقوا دا قران غره پرې نه ده ولي چې چا پرې خو د نوراشه وس وګورا سوشو نه توحید شته نه سنت شته نه رد شرک شته نه رد بدعت شته او نه کتاب لیکل شته نه درس او تدریس شته ان انجمن شتا او تنظیم شتا نشته ارسه ختم شو دا کتابی پر خود کن توبه چې څومره لوی درد با دې انسان تر رسیدلی شیخ القران ته چې جوان دیو دا غرونو پشان شاګردان ته نواوړې دو مونږ خو لا طالبان واړو وسه په یذنا دور خبر شو چې عنایت الرحمن وی واولید جماعت اسلامی ته او نقیب احمد واولید جماعت اسلامی ته او د چترالی او هغه واولید د تیناولی او هغه واولید دا هغه وخت کې شاعت علماو او دا سروز بنوا چې دی به کتابونه نو پڼ کړیو مناظره لبنتلو لوبه چې تبروان د انځه مناظره د دانځه په دې پسې یو او بس د الله شان تا ګور چې په لږ وخت کې ټول د شاعت نو واولې د لار امرګری دومره خپه شو په شاعت کې خدغه خلقونه دا علماء او پکینو دا وست چې کوم دي دا خو سوکونا او که سوکونا اغلا وارو طالبانو کنا. حضرت شیخ عجیباو صلوہ اغوی بگور ایس نشتا ہے خوبا دور بوشی چیدی تتاو شیخ القرآن وائے کنا چی پلانے شیخ القرآن پلانے شیخ القرآن او یو لس کا لپس گورے دی تو بیا خلق استاز ہوئی چی استاز سشو پیش امام سشو شیخ القرآن بہت اوقع سوش وخا در این ایتر رحمان دیو چی بیاو پا جنازہ کی ناس تو نو دی پلو بیدتیانو اسقاط کاؤ بخل را بخل بے کول دتا چاووی چی داو گورا بیدت کی گی وی مونگا رد کلے دا دی پا خپل وقت کی آو کنا خوش دا وقت تو غس بے ولی کہیں دا خوش تا پیشاعت کیو نتا دا منکر رد کاؤ اچی او تینو غس بے ولی کہیں ناس با خلق و بدعات کولو ای اغا نور ناروا خلا پریده چی اغا دو جماعت تویلو خبری نسیلو نو اغی ختم شو بلکل اغی تارو چاوی نچی دی پیشات کیونو اولا نور پیدا کلو نور پیدا کلو نلاوی جدا کی گئے ما زان با خراب کئے مکی گئے پشان دا کسانو چی جدا شو دا اللہ دا کتاب نا نو اختلافی جوڑ کن من بعد ما جاوم البینات پس دا غی چراغ للدی تا اخکار دلیلونا اولئے کلم عذاب عظیم دا دا غی مختلفین خلق دا پار عذاب دے دیر لوئی اغی خو دیر خوشو دکال تا سیاست تواوڑی دنو چوٹو نو تودری دنو وزیران شو سوکو گولو تا خلق بیسی بتو نا کولو چې دا د علم برکت ته کنه چې پلانې وزیر اوقاف شو پلانې وزیر تعلیم شو بل یا خدای پاک دا د علم برکت ته نلاوی دلته تنوې ما قیامت کې یوم فغرت باندې تبیض وجوهن چې سپین بشي ډیر مخونه د حق پرستو د اهل سنت والجماعت او تسود وجوهن تکتور بشي مخونه د بدعتیانو سپینواله څه مطلب دی یره چې دې حق پرستو د مخونه برانا خيجي توبه ته باړو نه چې دا هغه سړی دی چې دنیا کې و نه دغه خو ار څه بدل شي مخونه نه رانا خيجي دمر لوی عزت و ته حاصل دمر لوی وقار و ته حاصل نور یوازې رانا تنوي ګوري نور دی برکت تا او دی عزت تا او دی درنوالی تا وی چه دا حق پرس با پا قیامت کی سمرت درانی ملیک با تلوان دی رستو کی گیو خدمتو نبی دا او طور بشی دیر مخونا زلیل بشی رسوا بشی پس اغا کسان چه سپین شو مخونا داری چه طور شو مخونا داری او بویلی شیا کفرتم بعد ایمانکم ظالمانو تاسو ولی واوڑی دے تاسو توحید و سنت لذت منتیو کنا نو ولی تی واوڑی دے بیاسی چلو شو تا دنیا دیر خواگوا کفر و مکوپس دی ایمان روڑونا نو سکے عذاب پس سبب داغی چی تاسو کفر کلیو اوغا کسان چی سپین شی مخون داغی ففی رحمت اللہ اغیب دا اللہ پر رحمت کیوسی رحمت سمانا جنت ذکر دا حال امرتنا محل ام بیا خالدون میش بیپ دیکی تلک آیات اللہ نتلو علیک بالحق تسلی ذکر کئی دا دی آیاتنا دا اللہ دی کتاب منگے لولو بیانو تابان دی ذکا چی حق سرگنشی حق پر نشد و بل سنشی سرگان دیده اللہ پا کتاب و پایتو نبانده و من لا یرید ظلم للعالمین اللہ چر ارادہ نکی چه ظلم زیادتیو کی پخپلو بندیانو اولی که چاویلیو چی داخو اللہ دا سے اکڑنو مخونے والا تور کڑنو اللہ ایمان دی کڑی داو دید عملونو نتیجہ دخوا وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض وإلى الله ترجع الأمور خاص الله لرضي وسوج باسمان نو کی دی وسوج بزمکا کی دی او دی الله توابس کی دل لطول فیصلو دی مسئلہ ذکر کر توحید چی دی اختلاف دا دینا پیدا شو مخ کی ہوئی پدریم اصل قانون کی چولتکم منکم امتن جماعت جوڑ کے پخپلو اصول باندی چاگی دعوت چلی په دنیا کی نو چی جوڑ کنو اللہ صفت کی اللہ صفت کی چی دی امت تنور امتن نرسی زکا نور امتنو دعوت نور کوا دعوت دا انبیاء و حق و پاغی کی او دی امت تا دا انبیاء و کاروالا شو در دیزی مواری دا کنتم خیر امت یو مانا صحابه کرام یادی یہ تاسو بہتر دا نور امتنونا چی دا کنتم خپل مانا شی نبی آمد اللہ پا علم کی اخلو چویتا سو دا اللہ پا علم کی بہتر امت دا طول امتنونا ادو امدادی چی دا کانا مانا آغا نشی دکا قرطبی وی چی مانا دادا چی خلقتم ووجدتم خیر امتن دا مانا یہ تاسو پیدا کلی شوئے بہتر دا طول امتنونا دنیا تخکار کلی شوئے بہتر دا طول امتنونا اخرجت یہ تفسیر مانا اخرجت مانا اوجدت و خلقت پیدا کلی شوئے دنیا تخکار کلی شوئے لنناسی دا خلق دا فیدی دا پار نور امتن دا زان دا پارو او تاسو دا خلق دا پار ہے ولی تامرونا بالمعروف وتنهونا عن المنکر تاسو باوینا کوي امر کوي خلق ته په قران او سنت سره ومني کوي وخلق د شرک او بدعت نه دا هډیر ګران کار دي وتومنون بالله اعتماد په الله کوي کنه اعتماد چې په الله او کې نو ګران کارونه آسان شي دا معنا تومنون هغه خپل معنا نه ده ښه زکا ایمان برست راوڑی امر بالمعروف بمخ کی کئی نو تو منونا اعتماد با پا اللہ کوئے پدی مسئلہ کی اللہ با تاس عمل کی خیر چی کنخا ولو آمن اہل الكتاب لکان خیر اللہم کی ایمان راوڑی دی اہل کتاب و طولو دبور سری دبور لڈیر فیدہ منو دیر لوی فیدہ بحاصل شویو خواغی ایمان را نوڑکن منهم المؤمنون لگون دی پدی کی مومنان شو دا نجاشی قوم دا نجران نبیار آغلیو پندوس پیتتن ایمان راولو او عبداللہ بن سلام وغیرہ دا کسان ایمان راولو دا دا اہلی کتاب نخوا و اکثر اوم الفاسقون او اکثر پدی کی کافران شو نو دشمنی جوڑا شوا زگاغی خبوس زور لگئی کنا مقابلی بکئی نو اللہ تسلی بیانی لن یذروکم الا اذا ارگز نقشان نشی رسول تاستا دا اہل کتاب مگر دخلی بد ردی الا اذا بس پخلی بد لگیا ارسی چوئی لیکن نور نقصان نشی در کول وین یقاتلوکم او بالفرض کدی تاسو سره جنگ کوي میدان تر اوځي یو ولوکم الادبان اسې ځان به شرمینو وا بړی تاسو تشاګانی ثم لا ينصرون بیا به دې امداد نکړي شي اسن چې قران ویلو نه دقه سو شو هغه بنو قریظه او بنو نذیر چې ډیر فخر به کو په خپل زور په خپل طاقت په خپل مال باندې اغی سره داسې چلو شو چې څوک قتل کړو ځوانان وسو کسان کو انور وینځي غلامان رال ابا نو نذیر یو شړل ملک ته خالق باغونه پاتشو زوکه پاتشو هغه چلو سره وشو یولکم الاسباب ضربت علیهم الذلته وهل شوی دې پذی باندې رسوایی ذلت اینما سقفو کم دې چې مندیشی نو ذلیل وي او رسوا وي الا بحبل من الله وحبل من الناس ها مگر کدی لاس لگی د الله پر سای باندې معنا دا د الله رسای صدا وحبل من الناس دا چې مسلمانانو سره روغ او کی او ته وی چې بس تاسو سمره غواړې جزیه نه بدر کو خو مونږ ته سوای ما دا اجازت شته دی کنه حبل من الناس مسلمانانو سره روغا تا دا اللہ رسائی دا مومنانو رسائی دا نو پا دیبان اخلاص شو دیر نو و باو بغضب من اللہ راگیر شو دا اللہ پلوی غضب سرن و ضربت علیم المسکن او احل شو پا دیبان دی فقیری و غریبی سپا گداسی دی دمر زلیل جون چا خو دی یو زنده سر د سپی جون بوم داسې میخه دا هم عیسایان دي کنه ای دا جارو چې وسره انا له پاکي دا دي کنه دا پکې ډېر لوی ذلت دی ضربت علیهم المسکنه ذالک دا غضب او ذلت په ذکر راغی بینهم کانو یکفرون بآیات الله چیدی با میشا کفر کو دا اللہ پایتنو باندی ویقتلون الانبیاء بغیر حق او قتلی پیغمبران دا اللہ بغیر دا سجرمنا ذالکا دا قتل دا انبیاء ویولکو بما عصوه وکانو یعتدون ذکرنا فرمانی اکڑا چی نمنو نو دا نمنو خو پوزای نوتری کی بیا کنا دا خرورو ترقی کئی نو دا انبیاء و قتل پکی راشی او دا حد نتی تجاوز کون کی چابوی چطول احلی کتاب بدا سینو پا غضب و پا ذلت کے برا گرشوی اللہوی نا لیسو سوا آم ندی طول احلی کتاب یوشان پا کفر کی من اہل الكتاب بازی دا احلی کتاب ہونا دا سی خلق دی جسم اولیاء کرام دی توبا ولی چې دې امت تراله خو بس ګل شوې برکتې شوې کنه چې دې امت تراله راشه وګوره ستي جوړ شو امتون یو جماعت ته قائمتون کلک دی په دین باندې قیام خپل معنا نه ده چې ګنې ولار بابا دې کینی نه قائمتون کلک دی په دین باندې دا په څو کلک شوې دي نو یتلون آیات الله لولی دا اللہ آیاتنا آنا اللیلی اگر وسکے دشپی پو وقتنو کیوم وهم یسجدون او دی اللہ تعجزی کون کی دی گورے هم یسجدون حال دی دی یتلوننا ادا حال او دل حال یو وقتی کنا نوچے سوک تلاوت کی نا سجدہ کولی شی دا سجدے پو وقت کی سوک تلاوت کی نا سجده که خود تسبیحات ہوئی نهم یسجدون سمان عاجزی تی مراد دا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود انتہائی عاجزی خوا دا دی اہلی کتابنے و جماعت تی اللہ ہوئی خوا یومنون باللہ والیوم الاخرین ایمان روڑن کی دی پا اللہ باندی پرد داخرت باندی و یأمرون بالمعروف و ینہون عن المنکر امر کی خلق تا پا توحید باندی او منی کی خلق دا شرک و کفر نا کار دا امت یواغست پا زمیوارینو دا امت دا کارو کنخا و یسارعونا فی الخیرات او کتیوی نی کنا مندی وی پا کار دا توحید و سنت کی خلق گوری نتا پوس کی دیو بلنا چرا دا کسان کم پل لارو دیر تیز روانو نا دا ویل تا پروگرام ده کنه ال تا پروگرام ده حغیل لار کنه خواه ده بار نبسوک را غلینو ويسارعون بالخيرات دا جدا وختو نه کناخه دا میاشت دي رجب او شعبان پروګرامونه پکې کیږي ابیا اور پسې ناشتي دا الله کتاب ته کنه يسارعون بالخيرات اولئک من الصالحین او دغه کسان دي ډیر نیکان سلورم قانون راغی چیر دی دا جماعت جوڑ کڑے کنا دی لخر چسو کور کئی چند نکئی یا نور سکنا سوال نکئی دا خلقنا نو چی دی چلی پسو نو اللہوی دا خپل جیب نلگئی نو وما یفعلو من خیر فلن یکفرو اگا چی دی خرچ کئی صدمال نو محرما بنکلیشی دا غیر سوابنا والله عليم بالمتقين الله خپويږي په حال متقينو دا خو متقيان دي کنه متقيان چې انا سوالونه نه کوي دا ذکر شو سلور اصول ذکر شو او اخري په کې د مال خبر رااله نور پسې قران ذکر کوي د بخیلانو حال ولي بازی کسانی کنا ویرو دا خود پتی نکی گی پا پینزو پلس باندی نسو چلو کو وی ما تا سیٹان معلوم دی نسیم سیٹتے پلانے سیٹتے او خلق والا راضی ہو او دیرے دیرے پیسی والا ورکی ہوئی دے چلوڑ شو کنا وی خدای تاو گو را دمون کار مخراب ہوا در سیٹانو کار ندے دا دا جزانو غریبانو کار دے چې دې کې خدای سمره برکت اچي ښه اوسې ټان نخل قراولې کنا اوسه چلی پیو کو ځان له په ګاډي واغستو چا به ځان له کورونه جوړ کړ چې تونه جوړ کړو دا پیسې د کم ځای نه رالي تم نه رسی پنومو د قران پنوم یې راټولې ځان له بیکارونه کوي د دې حال بوم قیامت کې پتو لګي ښه ان الذين كفروا بشكا كسان چې کفر کړي دي لن تغني عنهم اموالهم هرگز با فائدہ ورنکې دي لا دا ډیر مالونه ولا اولادهم ډیر مال اولاد من الله شین دلذ عذاب نظرم اولئک اصحاب النار هم فيها خالدون دا خو جهنميان خلق دې همیشه وي پکې مثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنيا نوې غیخو خرچې کوي ډېرې ځکه مقرر سی براوسته او شعلہ بیان مقرر شعلہ بیان راغلو انو هغه سره مخکې نه دا ویلیو چې زه په یو تقریر باندې 10000 روپۍ اخلم کرا کول شي خډه راخله کنه شه را کول نو ما ته بل چا ویلی دي مصری باندې کې نو زه بال تکل ورشم تو دا خو ګران کار دی اغیوی ور بکول اولی دا خو سر بیزای ندی دا خو بزای باندی لگی نداو والا نقدیم ور کی او چې کم خوراکونه والا تیار کی اگر چی اغا بسنگ تقریر کی نلاوی دا دی مثالو گورا مثال داغی چی دی خرج کی پا دی خپلو مشرانو احبارو رهبانو باندی پا دی جون دا دنیا کی کما سلی ریح دا خو طوفان دی ځان ساته تینا یو سیله دا فیها سرن چې باغی کې ور دی اسوابت هر زقام اورسه دا فصل دی او قوم تا ظلم وانفسهم چې هغه قوم خو خلق نو کنه ظالمانو ظلمونه کړی په خپل ځان نو باندې فاهلکته نو هغه فصل ولا تباہ و برباد کوم دې مال وی داسې مثال لخوا مالی حرام بودو بجای حرام رفتو حرام مالو د سودونو د رشوتونو ا د بیمو او ابا دغه ځای کې ولګیدا په بیري په ځا باندې ولګیدا فاهلکت نو بیا سوال پیدا شو چې کله قبول کړي وي نو یې سبنو او چې الله وی زین قبلو ما رسول خیال په الله باندې اعتراض کئ و ما ظلمهم الله ظلم نه کړی په دې باندې ولیکن انفسهم یظلمون خاص په خپل ځان باندې ظلم کړی دي چې معلومه په حرامي طریقې راوست بیا په غلطو زینو کې اوله ګول او په سرین ټول لیکي چې هاذا مسلو نفقت اليهود على احبارهم ورهبانهم. دا مثال چې الله ذکر کو دا وی چې يهوديانو په خپل احبار او رهبانو باندې ارسو لګولو او کچا به وته وي چې موږ له پکې عمره کې کنه زمونږ مدرسه دا وینا ودا زمونږ قانون دی چې موږ خپل خیرات زکات صدقات سرسایا کفاره خپل مولان له ورکو بل چاله نه او کنه نو سم ډیر شته چې دا قانون یې خېخه چله کوي بار مو باسه یا ایو الذین آمنو پنځم قانون راغی چې کله جماعت جوړ شو اسلام خور شو نو ډیر خلکو مسلمانانو کې چې داغي په خوانې زړې دوستانی وي د يهودو سره د چا د نصاراو سره چا د بلسو ویدا زمونږ د مشرانو یو نو چې راتلبه نو هغه به ځان سر راوستو نو قانون نازل شي چې باس ځان سره بغیر سره نه راولې کستا ډیر خوګ دوستي او کستا سره ډیر خو وخت تیر شوی خو لیکن اسلام دا نه مني چې ته ځان ته مسلمان وې او بیا اهل سنت والجماعت وې او یو ناکار خبيث برېلې اته اخبار لور کې چې زمونږ او د دې یو بل سره ډیر د پخوانه د واسلام ښه نو ته وایې څه شوي هغه برېلې شي کنه نو ته څه شوي کته ځان ته مسلمان وای خو قران وای چې د مسلمان او د مشرک نکیږي یو بل سره او تعالی په کې اخبار کې عمر کې چې زما قادری سیف سره د وخت نه دوستانه ده زمونږ ډیر خواږه تعلقات دي نو دا پټکې شین کا کنه سپین بیا سره وای وي ایمان والو منی سه لا تتخذو بتوانه من دونکم منی سه رازدار بغیر د خپل مؤمنانو خپل مرګرو موحدینو نه بتوانه د بتن نه دي بتن ګیډی ته وي چې ستاسو ګیډی خبره غته معلومه وي داولی خپل راز چاته مخکاره کوي خپل مرګرو کې باب دا خبره امانتی گوره خواه دا دینا دیر نقصانات شوی دی منی سهر از دار بغیر دا استاسو نا پلو مومنان نا لا یالونکم خبالا لس قسم دشمنی خی دا دی خلقو چه تبوئی چه ولی دی غیر کسی چل لیا خود ما دوست دی شای اسماعیل رحمت اللہ علیہ چکل امیٹنگ کاؤ سکانو تا نو یو تنو نو اگا پاکستان سر مولا راوست نو دیو تاوی چی دا خودمونگ دا شورا رکن نده دی مراولا اگوی ندا بس زما پا دی اعتماد دی ناگی سویلی شو نو بات چمیٹنگ کی سویلی شناغا ہو واو ریدو اج سنگ چی مجلس برخواست چو نو آغا لڑاو سکانو تے خبر ورکو چشپیل برا جمع کی گی پو اکبر باچا قلا کی او پتا صبح حملہ کی نو بس آغی اجزان لا نو اخ شوی چې سیکانو سیړې ودرولې اراغلو او ټولې لال کړ کنداوی مرګ همولاسو کو دا سیدو بابا او وسل تخخ دې کنه همیشه نقصان د دیو جن شوی ښه تباہی شوی کنه نو ګور یو دښمنی لا یالونکم خبالا دی ګورې لنکې تاسو باندې د zarar دویم ودو ما عنیتم دی ډیر خوشحالی چې تاسو مشقت کیه تاسو باندې کله سخت ای نو دی ډیر خوشحالی لکه وی راوړه دا چې او دریم قد بدت البغضاء من افواهم ښکار شي وی دی غصه د دې د خلونه دخلونه داسې خبرې کړې ښه سلورم و ما تخفي صدورهم اکبر او هغه ارادي چې پټ ساتي دی په خپل سینو کې هغه ډېر لوی دی پیغمبر د قتل منسوبي هغه ډېر لوی دی ښه قد بینا لکم الآیات یقینا مونږه واضح کړی ستاسو لپاره آیاتونه او نخې ان کنتم تعقلون که چیرې تاسو پوهیږئ انتم آهو اولائی تحبونهم دا تاسو چه اے مومنانو دی سر محبت ساته ذکستا جو خبدی بانده خگمان ده کنا چه دا زمون مرگری دی ولا يحبونکم دا پینزم او دی تاسو سر زر محبت نساتی و تومنون بالکتاب کلیه تاسو مومنان یہ ایمان راولے پٹولو کتابو نو باندے کا قرآن دے او کا غنور اسمانی کتابو نو پٹولو ادین راولے دیخو قرآن نمانی فیضا لقوکم قالو آمننا کلچ تاوس سرم خامخشی نتاوس توی چی مونگا ایمان راولے دے فیضا خلو او کلچ جداشی اولارشی اغفلو مرگرو سرم عضو علیکم الانامل من الغیظی چکونه لګی ستاسو په وجبان دی په خپل غوتو د ډیر غسینا پتا زه غو چک نشی لګولې نو د خپل غوتو د غسینا او یې راخو ډیر شونو ته ګوروي دا خدوره نو اسمره ډیر شو بس نشی ټینګې دې دې تخا پلو توایا موتو بغیظکم ملشه سره د خپل حسین مطلب تاسو کار سمره غوسه شه هو کار نشی کېدی ها تاسو هغه مطلب نکېږي هغه لار خبره ها پیغمبر ته وی موت تو ته وای نو هغه په خپل غوسه کې نمړ کېږي دا خو چې الله چا ته وی چې موتو نو هغه ملشي ا چې وتی و د کلو نه بار کنه الله ته وی نو ملشو کنه ادا خو پیغمبر ته وی تو ته وای موتو بغیظکم مطلب څه دی چې تاسو به دغه سیه مړ بشه د دنیا نه بلل شه لیکن استاد دا غصه به سړه نشي دا ځان سره قبر توړې ان الله علیم بذات الصدور او بشک الله پویږي په خبرو چې بسینو کریم بل ان تمسسکم حسنه تسوهم کچری ورسی تاسو ته خوشحالي کنا لکه بدر کې فتح او شوا دا سنور خوشحالي حاصل شیم حضرت عمر غونتی خلق ایمان راوړي خالد بن ولید غونتی خلق ایمان راوړي نو تاسو هم دی ډیر غمجن کی الک حسنه غمجن کړي حسنه غو خلق خوشحالي او تی غمجن کړي وین تو سبو کوم سیئاتن کورس دی تاسو تاسو تکلیف او مصیبت یفرحو بها ډیر خوشحالي کوي او خوشحالي سمانه مستی کوي باغی با وی دا برگر راولا وین تصبرو و تتقو دا لسو والو جواب داده اللہ وی دا لس قسم دشمنی چی دا دی دی دا دی علاج داده چی وین تصبرو و تتقو کلکشه پخپل دین ادین ازان ساته باس اس نشی کوله دا اللہ تاستا عجیبا دم کوله دیخوا وین تصبرو کلک شوی پخپل دین او پخپل عقیده باندې وتتقو او د دینم ځان بچ کوم لا یذرکم کیدوم شیئا نقصان نشی رسول تاسو ته دا ډیر غټی غټی منسوبې د دیو چلو نظروم ان الله بما یعملون محیط بیشک الله د دې پټول کارونه باندې احاطه کوونکې ده بقره کې نو ویلی والله محیطم بالکافرین دا غیدا مطلب وکنه چې کدی هر څه کوي خو الله خرابې پیل کوي ته دې اس یو خبره باندې کامیابی ښه اصول ذکر شو پنځه ډیر ضروری پکې اخیری او پنځم چې جماعت جوړ شو باغ جوړ شو د اغیارو نه ساته غره ښه چې باغ دل روان نکی جماعت دل روان نکی نو پا دی باندی برست واقعات ذکر کئی لبدر او دو حدو خاص پا دی پینزم اصل باندی چلا تتخذو بتوانتا من دونکم فاخر دعوانا.